Neuri berri horren helburua da aspalditik lanaren merkatutik kanpo direnen segipena egitea eta horbilagotik. Hortarako, erreza hartzaile guziek automatikoki France Travail edo Pôle Emploi berrian izena eman behar dute lehen esperimentazio hori. Beraz, bihar noan, baikorra izan dela uste du Anik Trundai departamentuko autetxiak. Ba, baikorra xerur, zenta eakutsi du, somat zailtasun bazien beneficier du erreza horien jendien buruz errezibitu ditugu. Kusteko hen ahalak zertzien, obekio finkatzeko nola landu alakart. Estatuaren gandik sortziun taberoita amak 1.000 euroko laguntza ukandu departamenduak plantan emateko dispositibo hau bihar noan, eta amak postu sortu ditu errezadunen segipena egiteko. Segipen hortaz gain aktivitate bat ere justifikatu behar izan dute hartzaileek. Teiler batzuet gintituzte konfientxa arteko bere burian barnean, eta gero joaiteko lanari buruz, autobusan berriz hartzen, CV bat berriz egiteko, batida jende batzuk ez dute launtza lehitzen eta kondatzen. Baina esperimentazio hori ez dute denek baikorki ikusten lantxari minimoa, aktivitate bati baldintzatzea ez dela eraginko gauzte du Zigor Goiaskoetxeak sozial arloko langilea da bera. Zer gertatuko da? Badakigu gure jendartean, badia jende batzuk, aski xeatuak izan direnak zoinentzat eta oso zaila izango den itzultzea lan erritmo normal batetara. Lan egitea deberba da denbora erdiz eta gaizki pagatua, hau da minimoetan pagatua, eta auskalo nola tratatua, eta ze baldintzetan lan egingo du. Politikoen asmoa da gutxiago gastatzea. Departamenduaren erranetan bihar noan lagundu diren 2.000 hartzaileetarik ehuneko 97 lana atxeman behi du, ehuneko 80 hurbiletik segitua izaten segitzen dute, dispositibo hori, Hendaia, Donibane Lohizune, Uztaritze eta Kanbora edatuko da aurten.